Żyj z całych sił i uśmiechaj się do ludzi. Śpi, nocą śni, niech zły sen cię nigdy więcej dobry Bóg zawsze cię za rękę trzyma, kiedy ciemny wiatr porywa spokój, siejąc smutek i zwątpienie. Pamiętaj, cały ten świat nie znaczy nic, na nic. Chwila, która trwa, może być najlepszą z twoich chwil. No, no, no, no. Idź własną drogą, bo w tym cały sens istnienia, żeby umieć żyć bez nieczulenia, bez niepotrzebnych niespełnienia myśli złych. Thank you. feel